تارو خشک جاگا خشک باست از کجا میادی बस है ये सोचना ही बस है कहां कहां है अली जहां जहां है हकीकत वहां वहां है अली जहां जहां है हकीकत वहां वहां है अली इधर है जात मोहम्मद उधर है जात खुदा इधर है जात मोहम्मद उधर है जात खुदा इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियां है अली माला माला तन पर अली अली हो तन पर अली अली हो तन पर अली मौला अली अली तन पर अली अली मौला अली अली तन पर अली अली हो तन पर अली अली हो जुबा पर अली अली तन पर अली अली हो जुबा पर अली अली मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला मौला।